lecz nigdzie w świecie nie znajdzie cię. O, jaki ważny, niunie, no. Takiego, co dorówna mnie. O, nie chwal się, nie chwal. Ta reszta nie zła, lecz co? W tym cała rzecz, że tylko ja liczę się. Ja tutaj wtrącę, że ten koncert, no i się nagadać, no. Niewiele szans by dzisiaj miał. Dlaczego? Wezmę go tu łatwę. Głównego o, cel taki ważny. Publika nie padnie w szans. Prześmiej, prześmiej, prześmiej.